الله عليه وسلم مولاي عثمان بن عفان اك علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما اك نينن اك نينن تي صحابه رضي الله عنهم تتابعي تام نيو نان تي باركلو ني تي نيو واي لولو دانيو لاي واخني لولو دو لولو امول ليغا خامتاني مانام موم موي لي ام تيغا خامتاني موم مو صاح موم مودي مبولم بروم خم خم رحمه الله عليهم لولو دنجكو ياغا ديف تي راواتنا imaginer subhanallah imam ash-shafi'i rahimahullah jeulna yereem han dal ko yonne ki nga xamantene mom moy imam ahmad ibn hanbal rahimahullah ne ko nako sol su fekenteene sol nako han su fekenteene manam mune nako sol su ko solé après nak mu delo ko ko mom mune ndax day barkelu ti mom manam te nani ndax lan mune mu barkelu ci yere bi bu barkelo ci yere bi mu doko ko mune ndax dafa gënt yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko imam ahmad ibn hanbal rahimahullah di ku sel la te dina meusa am ben fitna bo xamantene dana ko dal te neexu na muñ bu ko fitna bobu dalé wa subhanallah xolal lool ñooñu non bu fekenteene loolu ñu doon def barkelu yoy loolu baaxul wa kon lan moy li nga xamantene manam mum lañu mëna suñu diine ji mom mo baax radiyallahu ta'ala anhum andak ne ye loolu dañ ko jël ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ndax hadithu ummu atiyyah radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mom luñ doon manam wax nañ ko ci jotay yi wessu manam nga xamantene bi zainab radiyallahu ta'ala anha di doom ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam genné aduna ba yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daadi wax ne na nga dem daadi wax ne na ngeen ko sang manam ba pare daadi wax anam giñ koy sangé te moy ñu tambalé ci nday joori ak bërb yi nga xamantene ñom ñoy manam cëri yi nga xamantene ñom ñoy ay cëri ñiapam ginnaw bimu paré loolu nak mu daadi wax yenenbi sallallahu alayhi wasallam daan fa idha faratun nafa adinnani manam so leen paré nak ngeen daadi may wo waye li nga xamantene mom la def manam moy yërem yi mom la simmi après mom la solal zainab radiyallahu anha manam mom la ko sangé mu nek kiw neewum manam mu nek cangayu neewum legi lol nak al qadi iyad rahimahullahu ta'ala da'ti ikmal mu'allim fi misharh sahih imam muslim rahmatullahi alayhi mune lolou li tax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam def ko mom moy dafa bugona bayyi ba nga xamantene manam ñaxam gëna jaxaso ak yaramam manam ak yiri bi bu ko defé barke bi gëna bari lolou mom motax mu dali def lolou lolou kon su fek lolou day tektele ci anam gu leer amma li wonani lolou nak julit manam du yenenbi sallallahu alayhi wasallam rek moko jago moy su don yenenbi sallallahu alayhi wasallam kesse moko jago konon ton dina wax nit ñi ne len hey li man rek man mako jago benen bir bi nga xamantene mom lañu xam itam manam mom moy suf mom moy comme li Anas ibn Malik wa radiyallahu anhu ci hadith bi nga xamne mi ngi ci ñaari sahihi manam sahihul imam al-bukhari ak sahihul imam muslim rahmatullahi alayhima mune yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf dar watu manam da fay watu abu talha nak radiyallahu anhu mom mi nga xamantene mom mo nekkon borom keuru yaayu Anas manam moy ummu sulaym radiyallahu ta'ala anil jami'a mom moko dan wat mune bu ko waté nak motax mom daf dan yor karawam manam karaw mom lu bari la yoron ci karaw yenenbi sallallahu alayhi wasallam ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam su wato ba pare karaw gi dako xat ci digg bi benn parti bi mu jox ko abu talha ci bopam radiyallahu anhu lolou motax ñom wa keur anas yoron karaw bi wa lolou motax wa keur anas ibn malik radiyallahu anhu yoron karaw yenenbi sallallahu alayhi wasallam nga xamantene tabi'i dañ dan wax nan ma yor ci benn pepp karaw moma gëna aduna li ci bir wa lolou motax hatta ba benen parti bi nak yenen sahaba yi ñoo sedduk radiyallahu ta'ala anhum lolou yep ngir top barke bi nga xamantene mom mo nek ci nit ñu sel ñing nit ñu bax ni ak ci rawati nak nga xamantene mom moy seen sang di seen kilifa nga xamantene mom mo leen gën dedet mo gën lepp lo xamantene yalla bind nako suñu borom subhanahu wa ta'ala lepp lu bind ci nit ak jinne ak malaaka ak yenen mbindef yo xamantene xamuñu ko yep yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mom mo ci gën te lolou motax ñu doon barkelu ci mom ni ci nonu motax Khalid ibn Walid radiyallahu anhu amna benn bes manam mu am mbaxana mo xamantene manam mom la daan xexé diko xaré te mbaxana bobu mom la daan sol ngir di sakku barké bi nga xamantene mom mo ci nek ngir di gagner manam xaré yim daan xaré benn bes nak mbaxana ma def ko rir mbaxanam bu ngi ko reere mu nek diko jambat ba yenn sahaba ay radiyallahu anhum nan ko ah yow mom sa mbaxanam jambat gi ngi koy jambat ragal nañu vraiment mu am fitna bu ci laqatu mu ne dedet du mbaxanam bi ci bopom sax lay jambat de waye karaw yenente bi sallallahu alaihi wasallam ba ma ca defon mom lay jambat ndax barke ba ca ne waaw té lolou yépp manam té amma nak li nga xamantene mom moy tektalé ci anam gu lèr ci né yenenti bi sallallahu alayhi wasallam rek yélo wuko lolou mom moy hadith Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma bi nek ci mu'jam Imam at-Tabarani ak mu nek ci Musnad Abu Ya'la rahmatullahi alayhima ak yeneeni téré nga xamantene dafa wax né yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko ndax ñu tibbal la ci ndoxum zamzam nga japp ci wala bok ñu dem fele ci matkhara bi manam moy mbalka yi nga xamantene fa lañu doon def ndox yi julit ñi daan fa tibbe seen ndox manam ngir japp manam ban nga bëgg mu ne dedet dem leen ngeen tibbe ci matkhara bi manam fi nga xamne fofu lañu ne mbalka yoy non mu ne yar juubi hi barakata aydil muslimin daf ci yaakaare won barke bi nga xamne mo nekk ci loxol julit ñi waaw kay kon loolu day tek na ci anam gu leer ci ne yenente bi sallallahu alaihi wasallam rek jagoogul lolu ci kaw lolu nak motax borom xam xam yi rahmatullahi alayhim mbolam yi nga xamantene ñom ño shara hadith yi ci ñu ñeek ñeek ci ñu mujju ñi nga xamantene ñom ñoy borom xam xam yu mak yi rahmatullahi alayhim luddul xana bu fekenteene amna ñen ño xamantene dañuy bañ lolu kon ñu neew lay door waye li nga xamantene ñom ñoy jamaahirul ulama ci salaf yi ak ci khalaf yi rahmatullahi alayhim ñoom ñepp dañoo d'accord ci ne manam loolu du bor du yenente bi sallallahu alayhi wa sallam rek moko jago lool motax so deme ci téré fiqi ci mazahibul arba'a manam ci moy ñent ngiri manam moy hanafiyye ak malikiyye ak shafi'iyye ak hanabilé rahmatullahi alayhim dañuy wax ci walu tahnik ne dañ koy defal lire bi waye lool manam bu boba ñu ne parce ñu ne nak nañu bayyi xel ci ba ko ki nga xamantene mom mo koy def ñu yaakar ci mom ak ciel teggu kawé manam loolu ben la ñaarël bi mom moy mu nekk ko xamantene manam te ciel te gogo dañ koy nat te dañ koy njort manam ndax nit ki tax mëna ñoo ñor ndax sel na donte nak duñu sétal kenn ci borom bi subhanahu wa ta'ala waye nak mënit na yaakar ci nit ne koku ko sel la masalan tay ko taxaw dal ni imam malik rahimahullahu nit ku sel la nit barke la manam koku kenn du ko wedd manam niki nonu tay bu fekente na dañu wax ni imam ash-shafi'i nit ku bax la nit ku sel la ak ñom imam al-bukhari ñom imam muslim rahmatullahi ala al-jami' lolo kan mo saña taxaw nan dedet ñoñu duñu ñu sel xamuñu ci dara wala yu demé niko nonu dedet abadan niki nonu nak mbollem jamono yu nit ñi dañuy dund ak ay nit ñoo xamantene dañuy sel ay nit ñoo xamantene ay nitu bo yalla lañu comme ni nga xamantene nonu lañ ko xamé ci mbollem gox yu julit ñi fepp julit ñi ne manam dañuy xamné dinañu gis ay nit ñoo xamantene dañu yaakar ci ñoom barké borom bi subhanahu wa ta'ala rawati na né dinañu gis ci ñoom manam ñu nek ay nit ñoo xamantene suñu borom manam suñu borom subhanahu wa ta'ala de leena wërsegal xam xam ba nopp wërsegal leen ñukoy jëfé ba paré jëfën ge sel ba nopp ñu yewé mu wërsegal leen ay jikko yu rafet loolu budul lool mom moy selte dañuy laaj kon ana lan mom moy ak selte légui nak bu fekkenté na nit ki xamé nañ ci mom loolu mënef na yaakar ci mom né suñu borom subhanahu wa ta'ala wacc na ci mom lèr wacc na ci xolam lèr niki nonu amna barki bo xamantene mom la def ci mom té bu boba konanton bu boba dañuy mëna yaakar mu def technique bobu loolu ben la ñaarël bi mi nga xamantene manam mom moy liñu mëna yaakar ci li nga xamantene tamit li nga xamantene mom moy ndax xolal sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'a as-sadiqin ay yeen ñi nga xamne gëm ngeen te deggu ragal leen yalla te ngeen and ak ñi nga xamne ñoom dañoo deggu sincère seen digënté ak seen borom subhanahu wa ta'ala te comme ni nga xamne nonu lañ ko gisse won ci hadithu Mughira ibn Shu'bah radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene ci lay netale tukki gi mu ando nak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ma sa ci ko xufum yi xolal subhanallah li nga xamantene mom manam niñ ko leralé won ci place bobu ne yenen ne alquran xolal subhanallah limu wax ni ñoo ñi deggu ni mom dafa wax ne lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min allahi wa ridwana wa yansuruna allaha wa rasulahu ulaika humus sadiqun mune moy fuqara manam ni nga xamne dañoo set deñ manam fuqara manam dañoo nek ño xamne dana way ñak lañ waye way ñak yoy nak du rek sa su nek da way ñak lañ ci alal de dedet waye leg dañuy nek ño xamne dana way ñak lañ ci am manam ndax yeg giñu yeg seen digënté ak seen borom subhanahu wa ta'ala deugal gi nga xamantene ak incarner gi nga xamantene mom lañuy incarner li sama borom subhanahu wa ta'ala waxon ne ان انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد يين دينا نياك فاسين كانم بروم سبحانه وتعالى فيالله موم يين نيب يين اي بوفر نين واي نا يالله موم موي كيغا خامني موم موي كي وومال با بار موم موي كي تانتو تي كومال تي كومال غوغو موم كون مانام موي ньоونيغا خامنتيني داني غاداي اندك ني يننتي بي صلى الله عليه وسلم نينا كي غاداي المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه ki nga xamantene moy ki gaday deug deug moy ki nga xamne dafa gaday li nga xamantene mom la borom bi subhanahu wa ta'ala tere comme ni nga xamne non la ko wax ci hadith Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu nek ci sahih Imam al-Bukhari ak sahih Imam Muslim rahmatullahi alayhima niki nonu nonu la waxe mom manam kon moy ñooñu way gaday ñooñu al-muhajiruna alladhina ni nga xamne ukhriju min diyarihim wa amwalihim dañ leen di genné ci seen kër yi ak seen alal yi manam ne manam yob taxuna ñuy sakku fadlan manam nga xamne ñom seenu gëm yalla ak seenu bayyi xel seen borom subhanahu wa ta'ala yobbi na len ci ñeme ne lolu jaral na len ñu ñak seen alal jaral na len ñu ñak seen kër jaral na len ñu jugi seen suuf sa ñu nek waye dal ñom mën nañu ñak lepp ba mu dess yalla lolu jikko lo jo xamantene meuneef nako xam ci nit manam lolu yoy yep nak mu ne nga xam mu ne wayal yob taxuna li nga xamne dal mom lañu sax dak ci diko def moy di sakku fadlan gëneel minallahi bu tuké ci yalla wa ridwanan ak ngeerumam manam wayansuruna te dañoo sax dak ci di dimbali allah bur yalla manam te mom moy nit ñi nga xam moy yalla manam moy diine yalla ji ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam niki nonu yu mbolem nit ñu bax ñi nga xamantene bolem jappale diine ji avancer ñom dañ leen di jappale ulaika wa rasuluhu ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ulaika gwayo yen sama borom subhanahu wa ta'ala neena humus sadiqun ñom ñoy ñi nga xamne deug deug ñom ño deug ak ñeneen ak yenen yi nga xamantene manam tudoon nañu seeni melo ci hadith bobu biñ koy sharh mo manam moy hadith Mughirah ibn Shu'bah radiyallahu ta'ala anhu biñu doon jundu sank yi ay melo la yo xamantene meuneuf nako xamé ci nit ba xamne ki ku sel la wala deet niki nono tamit yaakar nit manam barke le fait que mu nek julit comme ni yenente bi wax sallallahu alaihi wasallam manam ci hadith Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu biñu yak biñu wax sank manam Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu dafni yarju bihi barakata aydin muslimin manam li nga xamantene mom la ci yaakaré manam mom moy barké loxol julit ni manam kon lool limi tek moy le simple fait que nit ki nek julit amna barké bo xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala dama ko def ci mom lool motax kon barkelu bobu def nako def ci kenen waye nak mu am lo xamantene matna bayyi xel mom moy waruñu manam fitna waruñu bayyi fitna di dugg nit ñi ci masala yu mel non manam mom moy lan mom moy waruñu dañu wara dimbali nit ñi bañuy bañ di yim seen bok ak di aw seen jëf ak yu demene ke non manam nit ko xamantene boko bo manam mom mën nga yek ci mom ne manam mom yegul niveau bo xamantene tay su fekenteene manam amna len lu tolok barke lo xamantene def nako yaakar ti mom manam wala bok nga ko top wala bok yu demene ke non wala bok nga manam nga diko wonne ko ku sel la manam lolo amana da fay wala bok nga diko tag comme ni nga xamne rek nonu lay ko yenn wala fi di def ak ñen nit ñu dul ñom manam di defé nga xamantene dañuy wax nan yow diw da nga bax wa yow di nangam wala yu demé nek non lolu yalla nañu yalla sam waye lolu lu bare day yak nit manam day yakal nit té lolu nonu nak manam ndax ñu bari ci nit ñi manuñu lolu ñu diko dégg ba nopp top continuer and ak humilité bi nga xamantene mom lañu amé won ak modesty bi nga xamantene mom lañu nekké won lolu manam ñu bari ci nit ñi dañuy commencé japp né dañoo for japp né ñom légui ñu mag lañ ay grand quelqu'un lañ lolu manam motax matna bayyi xel dal wa lolu matna bayyi xel manam lolu nak niki nonu motax li gën dal manam mom moy ñuy ndanku tamit ci loolu manam mo xam motax tamit loolu itam motax nit ñi nga xam tane dañuy and ak serigne ci ak nit ñi nga xamantene dañuy and ak manam ak ñoom manam ak serigne ci ñoom ci seen bop ñoom ñepp ño wara def attention ci walu gogo ba nga xamantene kenn du jayu ba pare kenn itam du tek nit fu wessu fi mu doon lol tamit lu mata baye xel la anta ala kulli halin manam li nga xamne mom lañ ci djublu won dal mom moy leral masala bobu wallahi alhamdu wal minna wallahu ta'ala a'lam ah tahnik waaw naam tahnik borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañu wax ne manam li nga xamantene mom moy yello ci tahnik manam mom moy ñu defal ko xale bi gim bi nga xamantene rek ganena aduna lata mo xamantene lata muy lek dara wala bok zahiru hadith yi nga xamantene mom lañu gis ne yaay aisha radiyallahu ta'ala anha dafa wax ne dañ dan indil yenente bi sallallahu alayhi wasallam ay xale muna yubarriku alayhim wa yuhannikuhum mudilen barke di manam muy mulen di sakul barke di len ñaanal barke ba pare wa yuhannikuhum mudilen defal tahnik manam lolu zahiru waxam joj manam mom ya aisha radhiyallahu anha day wone ni xale yi ma dama dañuy nek xale yo xamantene manam ñi ngi yam ci namp manam ci namp sen wenu yaay lolou manam kon booba def na len ko meuna defal niki non amna ño xamantene da nañu dem ba manam lu wara tolok at ñu dog len ko ñu defal len ko waya ala kulli halin tahnik mom upp nañu bañ ko defal xale legi mu am tamit benen bir bo xamantene dañ ko faté won nañ ko sax ci masala bi moy lo xamantene matna bayyi xel manam mom moy ki nga xamantene mom mo koy def war manam nit ki lu mu sel sel itam nañu bayyi xel ndax amul febar yo xamantene mën nako wal xale bi lu demé nek ko xamantene gemin gi dafa am febar yo xamantene mën nako wal xale bi nu moy tu ndeku ci lolu waye nak amma su fekkentene amul febar bo xamne meuneuf nako njort ci mom wala bok bo xamantene lu leer la lolu manam munul nek lo xamantene day téré wala bok dana mëna tax ñu baña tahnik ha xale bi manam bañ ko ko defal wallahu ta'ala a'lam ana nasir malik radiyallahu anhu jaa arabiyyun fadala fi ta'ifati almasjid fazajarahu an-nas fanahahum an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam falamma qada dawlah amara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi dhanub min ma'in fa uhriqa alayhi